2899 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Minęła godzina 14, więc czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich artystów, aktor komediowy i dramatyczny, w wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur. Rośnie bilans wczorajszych nalotów na Ukrainę. Zginęły 42 osoby, w tym 4 dzieci. Trwają poszukiwania kierowcy srebrnego Forda. W nocy w Parczewie śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł. Grał w teatrze, filmie i dubbingu. Reżyserował i uczył studentów. W wieku 77 lat zmarł Jerzy Sztur. Należał do grona najbardziej wszechstronnych polskich artystów. Anna Seniuk żegna Jerzego Sztura z miłością, ale i z uśmiechem, bo zostaje radość, że był między nami. Chciałam powiedzieć, że jak się dowiedziałam, oczywiście wiedziałam, że choruje, ale wydawało mi się, że Jerzy będzie jeszcze długo, długo żył. Tak pięknie walczył ze swoją chorobą, jeszcze niedawno miał premierę i nie dopuszczałam do siebie myśli, że to stanie się właśnie teraz. Ale chciałabym przede wszystkim, żeby to wspomnienie było piękne, uśmiechnięte, a nawet radosne, przepraszam. Oczywiście zostało ukłucie w sercu, ale zostaje też radość z tego, że był między nami. Był dla mnie przyjacielem, partnerem z teatru i reżyserem. Tak zmarłego wspomina w rozmowie z Polskim Radiem aktorka Anna Polony. W tym momencie mojego życia to jest okropna przykrość, bo odchodzą wszyscy moi koledzy i moi partnerzy. Czuję się taką aktorską wdową. Grałam Ofelię, on był Hamletem. No tego to na pewno nie zapomnę i to bardzo głęboko się wryło w pamięć. I wracam do tych wspomnień, a Jurek w nich zajmuje bardzo dużo miejsca. Jerzy Sztur zagrał w dziesiątkach spektakli i filmów. Był wodzirejem u Falka, amatorem u Kieślowskiego, Maksem i nadszyszkownikiem u Machulskiego. Do 31 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Cały czas trwa akcja poszukiwawcza. Rosjanie w zmasowanym ostrzale użyli niemal 40 rakiet. Celowali w ukraińską stolicę, ale też inne ukraińskie miasta. Tam także ranili i zabili cywilów. Kolejne ofiary wydobywane są spod gruzów budynków, w które trafiły wczoraj rosyjskie rakiety. Największą liczbę ofiar śmiertelnych ratownicy znaleźli w zrujnowanym bloku mieszkalnym w kijowskiej dzielnicy Szewczenkowska. Znaleźliśmy tu 12 ciał. Mamy informację, że pod gruzami mogą być jeszcze ludzie, dlatego poszukiwania trwają. Relacjonował mediom jeden ze strażaków biorących udział w akcji ratunkowej. Poszukiwania zakończyły się natomiast w dziecięcym szpitalu Ohmat Dyt. Tam bilans ofiar to 2 zabite osoby dorosłe, w tym lekarka, i kilkanaście rannych, w tym dzieci, pacjenci szpitala. Ogółem Rosjanie we wczorajszym ataku rakietowym zabili ponad 40 cywilów. Poważnie ucierpiał też Krzywy Róg. Tam i w ukraińskiej stolicy ogłoszono dziś dzień żałoby. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja szuka kierowcy srebrnego Forda, który w nocy śmiertelnie potrącił 61-latkę na przejściu dla pieszych w Parczewie. Według ustaleń uciekł z miejsca wypadku i nie udzielił kobiecie pomocy. Służby zaalarmował świadek zdarzenia. Kobieta została ciężko ranna i zmarła na miejscu wypadku, informuje policja. Prosi osoby, które mają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, o kontakt pod numer telefonu 47 814 32 10. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszał dziś 29-latek z Gniezna, który w niedzielę zniszczył samochód TVP. Wskoczył na maskę auta i wybił przednią szybę. Straty to 2,5 tysiąca złotych. Sprawca tego samego dnia został zatrzymany przez Straż Miejską, mówi komendant Tomasz Francuszkiewicz. Młody mężczyzna wszedł na maskę samochodu i skakał po nim w środku dnia na oczach osób, które przebywały w ogródkach restauracyjnych. Kiedy strażnicy wykonywali czynności, jedna z pań oświadczyła, że on wraca właśnie na deptach. Zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego, zakładając mu kajdanki. Szarpał się ze strażnikiem, chcąc nadal uciekać. Miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Jest dobrze znany policji z innych wybryków chuligańskich. Francja przeżywa kryzys ustrojowy, a niedzielne wybory parlamentarne osłabiły prezydenta Emmanuela Macrona, który stracił większość w Izbie Deputowanych. Tak mówi radiu historyk, Polskiemu Radiu historyk i znawca francuskich instytucji politycznych Philippe Fabry. To znak, że Francja przechodzi od systemu prezydenckiego do parlamentarnego. podział na trzy bloki, brak większości dla jakiejkolwiek formacji i polityczny impas. Tak wygląda sytuacja we francuskim parlamencie po wyborach. Francuzi wspólnie wybrali system, w którym potrzebna jest koalicja parlamentarna, ocenia Philippe Fabry, podkreślając, że jest to najpoważniejszy kryzys Piątej Republiki założonej ponad 60 lat temu przez generała de Gaulle'a. Umarła koncepcja, która była fundamentem Piątej Republiki, zgodnie z którą ten, który dochodził do władzy, miał władzę absolutną. We wszystkich sąsiednich państwach ośrodkiem władzy jest parlament, a szef państwa jest drugorzędną postacią, gwarantem instytucji i stabilności. Francja wraca więc do europejskiej średniej, czyli systemu parlamentarnego, uważa rozmówca Polskiego Radia. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku 31 stopni, w centrum 30, na Podlasiu 29, nad morzem 23. Na południu więcej chmur, deszcze i burze z gradem oraz z porywistym wiatrem, na pozostałym obszarze dość pogodnie i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 15 czekam na Państwa propozycje 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. I co się pojawi na antenie, to zależy w dużym stopniu od Państwa, ponieważ tych zamówień jest zwykle więcej niż tym możemy nadać, ale staramy się wybierać tak, żeby jednak Państwa zadowolić. Teraz będzie piosenka, której właściwie wszyscy się spodziewaliśmy. Karol, są stawy. Dzwonię do pocztówki, ponieważ dotarła do mnie ta smutna informacja o panu Jerzym Szturze i prosiłbym o piosenkę Śpiewać każdy może. Myślę, że każdy tego chętnie posłucha w tej smutnej chwili dla trochę pocieszenia się. Kapela, grasz! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Lubię piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady. Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki. Będą dawać mi kwiaty, będę teraz bogaty. Bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaje z siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo odczuję to dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery, Mecyję w Opolu zaśpiewam. Tak.

Perfect i Ed Sheeran w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek i kolejny klasyk przed nami. Waldek z Miałów. Ja bym prosił o utwór zespołu Eagles, Hotel California. Najlepsza solówka wszechczasów. Dzięki bardzo. We'll be right back.

czasami różne instytucje, czy też nawet statki, albo też wozy Formuły 1, bo i taką właśnie miał współpracę swego czasu Mariusz. Więc tutaj no jest to bardzo rozchwytywany i bardzo znany artysta o takiej właśnie bardzo, bardzo szczególnej estetyce, która jest na pierwszy rzut oka rozpoznawalna i wiadomo, że to jest on, że to jest MCT, że to jest Mariusz Wallas. Opowiada Anna Szynwelska, kuratorka wystawy, którą już od 26 lipca będziemy mogli nie tylko oglądać, ale doświadczyć różnymi zmysłami. To w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Mariusz Wallas lub to jeszcze inne oblicze trójmiejskiego artysty. A wejdziemy w świat cyfrowy, świat współtworzony przez sztuczną inteligencję i metaverse. Przenosimy się niemalże do wnętrza gry komputerowej, którą tworzy Mariusz Wallas w ramach tej wystawy, ponieważ na salach wystawowych będą takie żywe, multimedialne obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję, ale także przez Unreal Engine, czyli po prostu też jakieś takie właśnie różne programy, które będą wytwarzały obrazy, które są jakby karmione grafikami Mariusza, ponieważ około 100 obrazów albo elementów obrazów Mariusza zostały tak jakby właśnie wprowadzone do tego programu i on będzie je przetwarzał i w czasie rzeczywistym, reagując na ruch widzów w obrębie wystawy, będzie nimi jakby sterował. I tutaj będziemy mieli taką projekcję w 360 stopniach, w której będzie można się zanurzyć, ponieważ ona będzie trójwymiarowa, więc widzowie będą bohaterami jakiejś gry artystycznej, którą stworzył Mariusz. I to jest romans artysty z najnowszymi technologiami. Projekcja w 360 stopniach, w której trójwymiarowe elementy będą reagować na obecność i ruch widzów w czasie rzeczywistym. Tak, ponieważ tutaj będą zainstalowane specjalne takie czujniki ruchu, kamery, które będą podłączone do tego środowiska Touch Designer i one będą reagowały na bieżąco na nasz ruch, więc myślę, że nie będzie jakichś takich powtarzających się sekwencji, właśnie, że to wszystko będzie tak jakby wytwarzane na żywo, w zależności od tego, jak będą się zachowywać osoby w przestrzeni wystawy. No i tutaj jeszcze też ciekawe, że jeszcze temu wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka, czy właśnie jakieś dźwięki, które też jeszcze zostaną stworzone przez DJ-kę, miejską Goszę Savage, więc to będzie jeszcze też takie jakby właśnie dopełnienie audio. No i tutaj może jeszcze też warto dodać, że tą stronę technologiczną też wytworzył, czy właśnie wspomógł Mariusza w wytworzeniu Radosław Deruba, który też jest artystą wizualnym, motion designerem i projektantem instalacji interaktywnych. Tutaj właściwie też pochylamy się trochę właśnie nad tą sztuczną inteligencją i tym, jaki ma wpływ na to, co się dzieje obecnie i na nasze życie. To, w jaki sposób może zastąpić artystę, albo czy nie może go zastąpić. Więc tutaj właśnie cały czas mamy właśnie takie pytania i refleksje właśnie na ten temat. To z jednej strony, no a z drugiej strony to pewnie też, myślę, że to jest jakaś taka realizacja tych takich może dziecięcych fantazji artysty, który po prostu jako jeszcze nastolatek tworzył te gry komputerowe na Commodore 64 i też na pewno marzył tak jak bohaterowie takich filmów jak na przykład nie wiem, Tron, gdzie Jeff Bridges jako projektant gry komputerowej wchodzi do niej do środka i tam toczy jakieś bitwy, więc tutaj też wchodzimy właśnie w taką przestrzeń, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu to była w ogóle jakby nie do pomyślenia, po prostu znaliśmy to tylko właśnie z filmów sci-fi, więc to jest coś zupełnie takiego odrealnionego i też daje nam właśnie takie zupełnie właśnie nowe doświadczenie. Bo to jest wystawa, której przede wszystkim będziemy doświadczać różnymi zmysłami. Mariusz Wallas lub. Na tę wystawę zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku od 26 lipca. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Swoją drogą, a propos filmów science fiction, to jak ja byłem dzieckiem, to rozmowy wideo telefoniczne były właściwie dostępne tylko w filmach science fiction i nikt nie wiedział, że całkiem niedługo prawdziwe też nastąpią. Do godziny 15 w Trójce muzyczna pocztołka, więc czekamy na Państwa telefony i maile. Tradycyjnie mogą Państwo pisać albo dzwonić 22,7 trójek, UKF @polskieradio.pl i telefon, kolejny utwór z grupy tych bardzo, bardzo, bardzo klasycznych. Dzień dobry, z tej strony Wiktor, poproszę The Doors, Doctor Madby dla mojej żony Michaliny. Dziękuję. Don't you love her, Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? Madly i grupa The Doors z muzycznej poczcie UKF. Dziś również Państwo proszą o piosenki Tadeusza Woźniaka, między innymi o smak i zapach pomarańczy. To prośba pani Iwony, pisze, że to wspaniały letni przebój. To prawda, swoją drogą. Jutro, właściwie w nocy, ze środy na czwartek o północy dokładnie, powtórzymy jeden z trójkowych koncertów Tadeusza Woźniaka. Koncert walentynkowy. Ale teraz już smak i zapach pomarańczy. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Lubię, kiedy jest sobota, gdy po wszystkim zapach pomarańczy. Smak i zapach pomarańczy to był Tadeusz Woźniak, a wraz z nim zespół Alibabki. 22.7 Trójek, UKF, Małopolskie Radio PL. Muzyczna poczta jeszcze przez kwadrans na antenie Trójki. Jutro wrócimy po godzinie 13, a teraz jeszcze kolejna piosenka, która właściwie jest takim żelaznym elementem muzycznej poczty od wielu lat, chociaż w tym roku chyba razem jeszcze nie słuchaliśmy. Wszystkich pozdrawiam, Paweł, i prosiłbym o utwór Omegi, Dziewczyna o perłowych włosach. Dlaczego? To jest mój pierwszy utwór, jaki usłyszałem na kolonii z czasów dzieciństwa i do dzisiaj ten utwór mi cały czas siedzi w głowie i to jest dla mnie najpiękniejszy utwór, jaki mógł mi się trafić w życiu. I od tego czasu bardzo lubię rock. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Thank you. Na operowych włosach zespół Omega w muzycznej poczcie UKF. A przed nami jeszcze w poczcie dwie propozycje od Państwa. Kolejne, jeśli dziś się nie zmieściły, to mogą się pojawić jutro. Całą dobę czynna jest nasza skrzynka ukf@polskieradio.pl. Dzień dobry, Krzysztof. Mam na imię. Bardzo bym prosił utwór Port to jest poezja Krzysztofa Klęczona, a bardzo bym prosił o ten utwór właśnie, ponieważ jestem żeglarzem i to jest dzisiaj żeglarska pogoda. Pozdrawiam trójkę i wszystkich żeglarzy.